الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. سورة كهف کے تدریم شبہ جواب ذکر کی تفصیلا. اغدریم شبہ دعوت باطل پرستو چکہ موسیٰ علیہ السلام دغیب و ننو خبر دابل پیغمبر خضر علیہ السلام ہو خبرو زکا جڑیر ناشنا کارو نیکڑی چاہیچا تنو معلوم او دتا معلوم. دین سوک خبرو چدا کشتے دا دمسکینانو او مخیطا بادشاہ دے چاہے پزور و پزلم باندرانی سی ندتن تختوی استا چدا داغن بچی گرداؤ بل چاہتا علم نو کنا موسیٰ علیہ السلام تو مر تغسی چاہتا علم نو چدا غالب چلویشی اندے و کافری امور او پلار وزان سره کو برتواړی نو قتل وکړه. دغه سې د دې علم چاته نو چې د یتیمانان دیوال دی او تاری سره په خزانه ده نو کدا را پریوزینو خلق بداغی خزانه او تختین دیوال زکاو دا ټولې خبرې تاسو یې چې په دې باندې څوک نه پوهیږي. ګوره خضر علی السلام پوښ دا غسر د غیب علم وکنه دا واقعې چې تفصیلا ذکر کی نو قرآن با په خپل د خضر علی السلام خبره نقل کی چې غوی شو ما فعلتو عن امری ما چی سکڑی دی اپل زان نمی ندی کڑی تاو ما تا اللہ طرف نواحی کی دخا زکر پیغمبر رو کنفا. واقعہ ذکر کئی یو قول دار چی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلو کی یو خطاب کن قوم تا اډیر فصیح او بلیغ انداز کې د کتاب او تقریر نه پست نه چاته پوسو کوم چې ستانه لوی عالم شته موسی علیه السلام یې نه موسیٰ علیہ السلام خبرہ فی نفسی سیوہ تاکہ جاگا پیغمبر ہو اور پیغمبر پو وقت کی داغن الوی عالم سوک نہیں کنا چونکہ دا عدب نا لگ خلاف راگے چا عدب دائی چتبا نسبت اللہ تک ہے چ اللہ لوی عالم دی یا بدا سوی چ اللہ عالم ما ته پته نشته دی اللہ ته پته دی چې لوی عالم ته زو کو نشته. ام موسی علیہ السلام هغه څه ونکړو لم یفوض الی الله میله رب عزت په امتحان وکړه چا واستانه لوی عالم شته زما یو بنده د مجمع البحرین کې چاغه صدا سه علم نه چاغه تا نشتا زلال شاہ خدا غن علم تکا دویم قولدار چیزا موسیٰ علیہ السلام سا تپوسو نکلیو دا اللہ نا چی اللہ ته کوم باندې ډېر نږدې دی د جواب راوي چې الذي يذكرني ولا انساني هغه باندې ما ته نږدې دی چې ما اروخ یادې او ما نه یری اذن تبو ذکرو چې ای الناس اعلم خلقو کې ډېر لوی عالم سوکي الله رب العزت وی چې الذي يجمع علم الناس الى علمه هغه سوکي چې هغه ګرځي ګرځي او بس چې سوک کم ځای وته چلتا عالم معلومي کې نزي او داغه علم را اخلی را جمع کئی ادا نوی چیر زپارغا شما زمخ کی طالب ما وست عالم شما نا بس خوگردی تر مرگ پور ایداغ طریقی ایداغ لوی عالم بی بیا موسیٰ علیہ السلامی چی اللہ ما دا خوبتا نشتا دے کستا په علم کې داس سوکي چې اوس راځي د زیاتې زمانہ ماته وخیا الله رب العزت په توې چې او زما یو بندښت دی خو په ځای ذکرې چرته دوه دریابونه جمع شوي کاغذ رومو د فارس دریابونه دی او ځکه جمع شوي دي دیو تا بغا خلیجوی چه صدام کلا حمله کلو پا کویت بانده ناو که بخلق و خلیج دیر یاداو در تمجمع البحرین موسیٰ علیہ السلام بیاوی چه اللہ کیف علی بیهی کیف علی بیهی زبده سنگا مماما اللہ رب العزت و تووی چی خوز حوتن فی المکتلی زن سرامی و اخلا باقی توشتان کی چی خلق پاکیزان لی راشن ساتی کنا فحیث فقط تو فووزاک چی کم دے غمی رکشن و آبنده با دغل تی بس دے علامه در موسیٰ علیہ السلام اراده وکړه د علم طلب کیفا علم پسیزی سفر کوي او اراده د ډیر لوی سفر دا نوې چې نه کال یا دوا نه بس وي چې څومره دا سړی نه دی معلوم کړي روان به ام روان به ام بس یواز نزی زن سره خپل مرګره بوزي خپل شاګرد بوزي خپل خادم یوشع ابن نون او درزه شاګرد بیا دغه د وفات نه پس هغه پیغمبر شیو کنه هغه زن سره مرګره کوي دا سنت تی پیغمبر چکل دا علم دا پارا دی یاد بلداسی او دینی مقصد دا پارا دی نو یواز بنزی یواز سفر من دی سنت کی مرگر وزان سراخ لی بلکی جدری تا نی نبیا وڈیر دا سنت سر مطابقی دی امت کی ذکر نبی علیہ السلام نا چاہتا پوسکو چیر یو تن سفر کئی ندا جائید دی ناغوی چی شیطانون دا شیطان دی نوی چی دوتا نی نوی شیطانانی وی چی دریتا نی نوی جماعتم دا سید دا خدا آگے بنی اسرائیل دا آگے دمانی دا آگے امت خبر دکا وَإِذَا قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ او یاد کا چوویل موسیٰ علیہ السلام اگه خپل خادم تا فتاہ و تولیوی فتاہ چیلکی ناری نئی نو آگه تا فتاہ ہوئی اچی مونسی زنانی نو آگه تا فتاہ تو او دا لفظ اصل کی جوڑ شوی دا فتوت نا او فتوت قوت تاویل شوی ایدان موتدک کی خودو چی خادم چی حرزے کی کدو استاد خدمت کئی کدو جماعت خدمت کئی کدو چی خادمی ناغذ زوان پکار دا زکه وی د زنون فتاو کې وفا دا ځوانو نوجوانو خو عروج کې او په شباب کې او موسی عليه السلام ورته وی لا برحو زه خو دا سفر نه پریدم دا معنا دا برحو دا معنا چې زه نه خوځم چې نه خوځې نو سفر وسنګه کوي او د یوسف علیہ السلام رور ویلی په مصر کې چې کله ارور تی نو نیوي شو په غلا کې ا دې ډیر مې نتون واسیا ته وکړو هو هغه منظور نکړو کنه نارو ریوی چلن ابرحل ارضا زه خو زمي سر نه نه خوځم دلته وناست نه لن ابره حدا دلته کې دا معنا نه ده دلته معنا ده چې لا ابرهو زه خو دا سفر نه پریدم زبامې شیم چې سفر بکوم کوم حتا بلغا تر دې چې ورسم مجمع البحرین اغزیز جمع کی دو دریابنو تا اللہ دو طویلیو چی دائی زید نو نا خو دیر بزیو مجمع البحرین خلو علاقہ وا نزک اغویلیو چی علامات ہے علامہ خین و علامہ و توخو یا او امزی حقبان او یا بروانی ما دیری زمانی دیری پیڑے کدا غزه تو نرسی تم نو روان بیم بس روان بیم کاغا سرے دا غزینی نو گورم بی چیارزی کی خو بس واپس بنا را دم چسو رسی دلی نیم پل مقصد تا او امزی حقوبا نو دی کی تعلیم دے دا آدابو دا علم چا علم طلب سو کئی گا نا آبا دا نوی چی بس زمائیو میاش تیروم نو بیا برازم زمائیو کال تیروم نو بیا برازم نا او امزی حقوبا چسو میں علم ندی پورا کرے ندی اخلاص کرے نو یمبا سفر کے بروانیم موسیٰ علیہ السلام ہوئی کرنا تھا ام اقصد خدا غد علم ہو کرنا تھا دام تینا معلوم شواج دنیا کی دا سے عالم نشتا چی اغا پوری ادا اغا نبلو عالم نی ولی بنی پر موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو کرنا بنی اسرائیل مشہور او بیام دا اغا پا علم کی کمی ہو خضر علیہ السلام پسیزی دا یو قانون جوړ شخا چې انسانانو کې دا څوک انسان نشي پیدا کېدی چې هغه وي چې با زه خود کفیل شوما زماجت نشته دی نه داغه نه به نور پایلم کېټوي وي روان شو هغه مې ځان سره واغستو او ریچ کړی و اسی ته وی خړلې و مزا یې وغاړه هغه ځان سره واغست فلما بلغ مجمع بینهما کله چې ورسېدل دواړه هغه ځای د جمع کېدو د دوه دریابونو ته بس چې کوم دی او هغه ځای ته ورسېد څوک انسان چې یو مقصد پس رواني کنه او لارې صحیح کنه کوم ځل ډیری خو دې ستړی کیږي نه مقصد پس رواني او دې یقیني چې بس ورسېدو ځای ته ورسېدل ځای ته یم کې دوه دریابونو ته مجمع بینهما د ظاهری معنا دا هم دغه مقصد دیخه دو بحرین بحیره روم بحیره فارس دا تمرات دی لیکن صاحب کشاف ہوئی ومن بدع التفاسیر چا بگی داس تفسیر کلی چرت صوفیو چا غیتا بدتی تفسیر ہوئی دغه میشه د قجلیفه هغه په داسې خبرو پس رواني کنه چې هغه د خلکو عقل کې او په ذهن کې ناشنا غونتی و هر څوک وته چې دینو وغږ دي ناغوي مجمع البحرین وته ځکه وي دو دریابونه جمع شو دو دریابونه د علم جمع شو یو دریاب موسی علیہ السلام او بل دریاب خضر علیہ السلام یو دریاب د ظاهری علم او بل دریاب د باطنی علوم صوفیو دا خبره فقیقا در صوفیو یوازې نه تا دته د یونان نراغلی ده ده فلسفیانو نا چه اغیی میشه ده پارا پد هر کتاب کې تاسی ریسرچ کئی چه سنور نکتی تی نراو باسی نداغی تاغیی ده بردس علم ہوئی خواه من که اغس علم ده آخواسی ده او سلی فکر ده سوچ ده چکم پلار با دغه حقیقت کې تفسیر نه ده خدا دې صوفیو دا څه پدې قران کې باز آیاتونو کې سنوي نوي توجيهات راېستي یو او خلق په تړیر په شوق کې ښه کله چې ورسه زید جمع کې دوه دوه دریابونو ته نسیاحوتهما نویر کو دواړو هغه یې خپل ورسیدنو دا ځای کې او ګټوا سخره سخره ګټي ته وی سخره اسواد کې او کلې سخره وته هم سره طالبونو هغه وګټه وشتړې وروته هغه ته وی سخري استاد وی سخری استاد سره سو ګټ نشي وشته نو خود نشي وشته چې هغه د نورو له یو ډول شته دنګو کنه نو باغه ګټه باندې موسی علی السلام سره لګاو او د شو عیسی علی السلام وی چې زه نو ته کیګم ولی چې خادم او د شي مخدوم او د شي نو څو کی ځاری و څوک کوي کله بګی داسې عمرشکا چې حدیث کې راضي نبی علیہ السلام په سفر کې او اوش پراله اوی به همیشه لپاره آرام کوم وخت کو د شپې په آخري سکه دریو بجو نه پله زکه څو وخت کې یو ځای کې قافله کوزا شو او نبی علیہ السلام بلال توی چې ته ویخیا چې وخت شنو مونږ به پاسه کړه نبی او دښو بلال ویخو خو بیا هم وګناستو هغه ته ډډه وایله نو مس پاوم خو برانګه زبنا ناوخت شو چې نبی علیہ السلام اول سترګې وغړولې نو نور چت راغله ورته پاسې دا ویزه د دې زنه زو دلته کې د شیطان حرکت ته موږ نمون په زپات شه د سبا کړه دا ځکه چې کنه چې دواړو د شي عیسی علیہ السلام نو د کې د نوغه او په وی دغه سي دریابو ناستو چاردا میکاو او را پچې زما یې غيخه ودا سينو هغه چې تا وبو لګې دي ساس کې وتا و شو څه چل شو نو جوړا ما یو خوځېد راو ته ټوپیکو دریاب ته عیسی علیہ السلام دو معجزې بولی دي یو دا دی چې وګورئ تا ریچوي مې ټوب کو دا یو معجزه مړی ژوند دی ابل دا چې کله دریاب ته ټوب کو نو هغه وبو کې وتا سورنګ جوړ شې داسي وګور پسې باندې دي نه 400 پورې غتنو اغه سوران کې وقار یې ده دا بل معجزه دیگر الله حکمتو او دا اشاره په دې کې چې دا غزې دي د علم مرکز دي دا علم مرکز هغه ته وی چې باغی کې د جهل مړی ژوند کیږي خلکو نه جهل لري شي اخو مڑی کنا او اگا جو اندیشی دوات اللہ علام خولو چکلا مڑ ما ایو اگا جو اندیشی نو دقا بایی دقا زیر سا دا سمر ناشنا خبرو ادا دیری دو خبر ادا چو دو معجزی او سڑی پا پلستر گووی نی نو اب داغ نبیائی ریگی او یوشع علیہ السلام وی چې وی خوله نشما به د بیدا او چې کله وی خښې نو زه واته وایم نو می دا ناشنا په سبا واته کومه اچ هغه وی خښې نو زه نه ییر ګوره چې شیطان نو تاسو شي وسوسه را واچولې وجن طالبان وی چې لكل شيء آفتن وللعلم آفات دار شي د پاره آفت ته خو د علم د پاره ډیره پتون دي دا به ډیره پتون شیطان د تمخ کې کړیو نو چې کلی څه وکړل زو دا وس کله خلاصي کې دا سفر تا وسوسې به وتا چولې دومره چې داغه نه اړو خبره یې راکړه نو یې رشیوی خود یوشع علی السلام کنا نو قران دا څو نوې چې نسیا نه نسیا ځړې یاد کړې یوشع علی السلام یې رشو موسی علی السلام یې رشو ځړ ته نسبته د زکاو کې د زکو یې رشو موسی علی السلام غو نک چیر آغا مایی دوارو تیزه کنیس با تو پیدا دوارو دا مایی خبر او نکلانو میوانا وستفا نسیا حوتا هما ایرکو دوارو پیغمبرانو موسیٰ علیہ السلام و خادم اگا خبر آدمائی فتخذا سبیله بالبحر سربان اونی واغی مئی زند لارخ پلا پدریاب کی سرنگ سربان تک از مکہ کی چیز سوریو کی ناخو بندی کی نکنا دیوال کی سوریو کی ناخو بندی کی نکنا ناخو بو کی داس سرنگ کی موسیٰ علیہ السلام کلو اخشو او ته وی را نشته دلته زچې زو مون خو یی چې دلته وملاو شي خو نشته زچې زو نو مخ کې روان شو فلما جاوزان کله چې د غزینا واورې ته تیر واتو مزلیه کوم قال لفتاه اتنا غدا انا وی وی خپل خادم ته چراولم تا ناشتزمم لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا یقینا راو رسید مونتا پدی لکون دی سفر کی ستلی والی چه غمخ کم دی روگد مزل کاو اگه که نو ستلی شوی او کی شوی او چه دغا زین را روان شویو ازو رمضان هم نده کرده یا با میلو یا با داس اندازه نوی پا دیکی درستان روال را گئی غدا تا سحر ناشتی تاوی تر غرمی پوری او عشا دما خام ناشتی تاوی عشا از دوارو جدا جدا خصوصیتو ندیخا او طبیبانو حکیمانو ذکر کری چیزا تغتا تمتا چیزا سار دغار دی ناشتا اکڑا نسملا تدید پارا حضم دل پسملاستو سرد او اذا تعشا تمشا او کله چې مخام ناشته دی وکړه نو سمله ما وګرځرا چې قدمي وکا نو دې سره به آدمی راشي ځکه د پیغمبر او صحابه کرامو دا عادت و چې د غرمې ډوډۍ به وکړه نو آرام به وکړه کېدول کنا ولیکن د مخام نه به آرام نه کوو که دا آرام وخت نشته کله چې موسی علیه السلام تاسو کو نو یوشع علیه السلام ته خبره یاد شو وا دي دې کې رد په بازي اصول د صوفیاو باندې صوفیاو دا اصول لچې غوي چې تو په سفر باندې زین و زن سر ساخ لما بولی ستاوی پا اللہ باین توکل نشتا نو قرآن خدای زیونو کی رد کئی خواه سنگی اصحاب کعب کو واقع کی تیر شو چی غیزان سر پیسی راوستی وی کنا نولی دا غیب پا اللہ توکل نو او دا موسیٰ علیہ السلام دے اور سر مرگرے دیزان سر ناشتر آغستے دا کنا دیتا توکل وی چیزان سر بس اخلی دا توکل دے او دا دا اسلام دا اصول لنے دیکھا او چی داوی نا اللہ مالک دے ندغا تعطل دے او تعطل دو کفر دو اقسام دکا غیر که دو اسباب ان انکار را اللہ دا سیدو نسل پیدا کری دا خوراکونا رزق او با دا اسباب ندید پارا چی ندی استعمال بکے دیتا توکل ہوئی سمطلب یا اللہ پدی میں اعتماد نشتا دے اعتماد مستا په ذات باندې دي لیکن تعویلی دي چې دا استعمال کې ده استعمال کې ځکه استعمال وها دي ته توکل وي اسباب به استعماله په اعتماد به پنه کې اعتماد به په الله کې ښه ګور دي ځان سره تو خراغست راکنه قال رايتا ویوشا علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام تپوس کو ما خبر را کماتا یو ناشنا حالت میں اولی دو از اوائنا الی الصخرتیم کل چراغ لومنگا ارامم کو اغی گٹی سرن بینی نسیت الحوتا نما خواہ مئی ایر کا کنگورا دمئی ناشنا واقعی خمائی رکل مائی دو بیتا دوائی مکن زمرا مقصدی خبر روان اوز حضر پیش کئی بلی کل کل شاگرد و جن استاد تا تکلیف رسی نئی کا نخا نبیا شاگرد یریگی شیرن چیسے استاد راتا را تسترگی راو نبازی غلطی را نوٹ نو ددد وجینا موسیٰ علیہ السلام تا تکلیف داو رسید چی بی مقصد روان شو او ستڑیوم شو در دد وجینا دیکھو یریگی چی اسینا چی سپیڑا را کی نوزر پیش کئی اما انسانیو اللہ شیطانو او ندیر کریں دی حالت تمیل را زمانہ مگر شیطان سنگیر کو ان اذکورا چیزی تا تیاد کم ما خدا تیاد دو دو ما خدا اگا وقت سر را دو خدا شیطان دی دما تنور وسوسی واچو لی زمانہ اگا خبری رکڑا هر غلط کار نسبت شیطان تولی کی دکا دیکھو رو پا دی خوش آلی گی دازی بات بخت دیکھا چا دا چانا غلط کارو شنو شیطان پا غی خوش آلی شکو پسم کار دینا خوش آلی پروان کار خوش آلی چونگی دلتا که غلطی اوشوا نزک این نسبت شیطان تاوکو چنن پا که آغا خوش آلی شکو وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا اونی و آغمائی لارخ پلا پدریاب کے اڈیر ناشنا سنگت و نمونے و تواخص ویدو نمونے و تذکواخصتو چکان للحوت سربن وکان لموسیٰ و وبتاه عجبا زمایزه پارا خو سورنګ جوړ شو او په ګلار خدمت مزيخه مزکالته او تصربن وي چې زمایي فائدہ پکې دا واه از موسی علیہ السلام او د مرګري د پارا عجبن شو ولي ناشنا کارو شو مړ مې ژوند دې شو روح المانی بگی لازالی کلی چی کونلس کی دی بالتا سبا کوئلے ہونا تالیبانوی میانم نیو پیدا سی میم پا کیونی وو چی دا غدا یو غارا تشی چا جیوی وخا مخا پا کنو ابل ایسا ما ایمانگ تبیا استادانوی چیر دا بدا اغی مئی نسلونو اجی یوشع علیہ السلام نے دانگلیو وصلا کوئی اللہ تا خسگران کارن چی اسوی دانگل جو اندے نشو لگن منہ سلوم پیدا شوی کنا خا خلک نور خلق دا سندی ویلی خا عجب انزکو موسیٰ علیہ السلام ورطوی جیسر یا دقا زیو کنا گورا اسې دې موږ له تکلیف راکو پد موږ چې لګیا یو شروع یو سفر کو دا دغه ځای ته پار کو قال ذلک ما كنا نبغي وې موسی عليه السلام دغه ځای او دغه هغه چې موږ په طلب کیو ذلک ما كنا نبغي هغه یې لري کړتنا دا کیږي دا څه چمونگا داغی پتلب کے او پتلاش کیو نفرتت دا روا بسو سو کوئیو پرسخ مزل لیا کرد پرسخ سی دری ملا ابیا واپسو فرتت دا واپسو دوانا علا ساری امان پا غفلو نخو نشانو قدمونو باندیم بس خو جی سنگا تلیو نپاکی واپس قصصاً یو مانا منزل یکو دے مانا داوم کی قصصاً خبری کولی اول مانا بہتر دا او جی سنگا غزے لرالو اکا گٹا دریابونا او ایکا تنوست د دریا په مخ باندې سلام لاسته او سازر ډوبه غوسته دي دی په له سر تر مات کړي یا په له کو تر مات کړي یو ناس دي کیشته جوړ کړي په وجدا ابتم من عبادنا وی مون تو یو بندا زمونږ د بندیانو نا او بس چې عجزي پکینو دا غږ الله ډیر خوښینو لوی چې څوک یې غني فقہ چا یزي پکین عبدم من عباد اتینا او رحمتم من عندنا الله یم ورکړیو دل رحمت خپل طرفنا نبوت پالمنا ملذنا علما امه علم ورکړیو دل را خپل طرفنا یو قسم علما علمان یا ذکر آورا العلم یا نذر آورا دکا جی العلم راشی نبیاتینا طول علمی خواه نا علمان یو قسم علم او بل بس تانا چی طول علم ولا اللہ ورکر لگون تی علمو کن آشناو دیرو یا غس علم اللہ نور پیغمبران دا بلی دا موسیٰ علیہ السلام علم خو دا شریعت علم ہو کن دا جائز و دا ناجائز و دا حرام و دا حلال و دا دی علم او دا خضر علیہ السلام علم دا نو جائز و دا ناجائز دا غی تعلق طول دا دنیا دا دی کارونو سروفا مخلوق تبع الوی که سړی وا کور جوړاو نو ته وې دل تم جوړاو بس هغه کډه واس که هغه ته وینو بیا بس باقي څه نو کنه یا به یو سړی رشتہ کولا ته بوز به کاو حضرت علیہ السلام خبر شنو او پسې ولاړو چې دلته رشتہ مکوا بس پری به دا دنیاي علوم واسره د شریعت او د آخرت په کیسه نو ډیر انبیا الی ته نبی وی کړه حضرت محدثین او د مفسرین په دې اتفاق دی چې حضرت علی السلام نبی او په دې کې اختلاف دی چې رسول و کنه ولی رسول چاته وي رسول هغه چاته وي چې هغه الله نوی شریعت ورکی نبی هغه چاته وي چې د مخکې پیغمبر هغه شریعت چلی هغه د موسی علی السلام نه رسته چې سور راغلی دي تر عیسی علی السلام پورې هغه نبیان دي ښه ځکه هغوی به دقه تورات راغسته و چې لا بل کتاب نو نازل شوی ښه هغې ته انبیاء ویلی شي په دې کې شک نشته چې نبی خو دی خو چې رسول دی او که نه دی د صوفیو مذهب وګوره هغې خو یو مذهب دا دی چې دا ولی دی ګورو ته هغې د هغې خپلې نظریې دپاره دومره ګران کارونه کوي چې د نبی نه ولی جوړوي ولی داغی نظریه سا دا داغی نظریه دا دا چی ولی اوچت تی پا نبی بانده دا نظریه دا داغی دا پاره خضر علیہ السلام دا نبوت نیست لده داوی نبی نو دا ولی و یوا دیم دا دا چی ویغا جوانده ده در صوفیو مذب دخا و پس سرینو موی چی نا مرده محدثینو موی چه نا مرده اصوبیو پا کزان لدین جوڑ کرده ده اغیوی نجوانده قرآن و سنت پا دی گوا دی امام بخاری نا چاہتا پوس کرده چه حضرت علیہ السلام پا حق کے استاس اغوی اخکار حدیث ده چه نبی علیہ السلام یوزل ہوئی صحابه کرام سر ناس تو چنن کم خلق پا دی ازمکا موجود دے سل کال پس با پا دی کی یو تن نئی نظب الفرض لکا اگا وقت کی خوب نو خوب اڑو فرض کمونگا ہوئے چی جد جوان دے ہو کنا سل کال پس بیام جوان دے ہو او پیغمبر ہوئی چی وست پا دی ازمکا سوکش دی سل کال پس چی دا پیڑے تیرشی نو پا دی کی و یو تن نئی نوے خلق پای بخاری و تدا حدیث ہوئی چولی دان مانی دشیخ علی اسلام نے تیمینا تبوز چیو چی خلق ہوئی خضر علی اسلام جوان دے دے اگوی گورا که جوان دے وے نپا آگا باندے واجیبو چی آگا براتاو نبی علی اسلام سر روی ملاقات کاؤں او آگا سر روی پہر موقع کی پہر جہاد کی شریکی دا نو په بدر او په احد کې با لومبینم د خضر علی السلام ناغنم خو پکې نشته دا چا وی چې ژوند دی اوسو پیو څه دلیل دی بس دا دلیل دی چې پلان ویلو یې ورځې او ورځ تلمه په غرمه کې ایو خستا سپین ګیر مخ نه رڼا ختم رالی اما ته وی چې د خضر علی السلام وي په دې باندې شیخ الاسلام وی دا او شیطان دی دا خو هغه دا کارونه کوي شکل خو نشي جوړولې د خضر علی السلام علي دلی چا دی او درو خویلی شکنه نم خویلی چې د خضر علیه السلام ما تیر خلق پا دی دو ککڑ دی خوا او غیبی اکلا کی وی ما پا خپللی زلی دی دا ټول سه دلیل نشته په دې باندې ښا صوفیو مذهب به دلیل نه سره وایز قال موسی لفتاه یاد کا چې وی موسی علی السلام خپل خاتم ته لا ابرح زهونه پرې دم دا سفر حتا بلغ مجمع البحرین ترې پورې چورسم زید جمع کی دو دریابنو تا او امزی حقوبا یا بروانی ما دیر پیڑے فلما بلغا مجمع بین ایمان کلاچ ورسید دوارا اقا زیتا چی زید جمع کی دو دریابنو نسیا حوتا امان ودوانو یرکو اغم ایخپل فاتخذ سبیلو پی البحر سربا پس نیولیو اغم ایلار اخپلا پا دریاب کی سرن فلما جاوزا کلچ دا دوانا دغی زینا ووڑی دو مخکلار قال لفتاہو آتنا غدانا وی موسیٰ علیہ السلام اغا خپل خادم تا چراولم تا ناشتا زمان لقد لقینا من سفرنا هازا نصبا یقینا راو رسید مونگتا پدی لگون دی سفر زمان کی چدا دی استلوالی بی مقصد او کنا قالا وی موسیٰ علیہ السلام ارائیتا خبر را کماتا از اوینا الى صخرتی کلچ رالو منگا اغی گٹی تا فینی نسیت الحوت نبیشک جمایر کو اغم ایلرا وما نسانیو الا الشیطانو او ندیر کلی دی خبری لرا زمانا مگر شیطان کما خبر ان اذکر چې زه تا ته یاداش درکم هغه یاداش رانه یې کړم واتخذ سبیله فی البحر عجبا انی ولې واغه مې لار خپل په دریاب کې ډیر ناشنا قال ذلک ما کنا نبغي وې موسی علی السلام څنګه زه او څنګه هغه چې مونږه داغي په طلب کیو ارتدتا علا ساره ما واپس را روان شو پا غفل قدمونو بانده قصصا چه منزل یکو فوجده عبتا من عبادنا ویمونتو یو بنده زمونگ دو بندیانونا آتینا و رحمتا من عندنا مون ورکړیو د تا رحمت نبوت خپل طرفنا وعلمنا من لدنا علما همون علم ورکړیو د تا د خپل طرفنا یو بل شانت علما من لدنا دا جواب دی ښه چې خلقوی دا د سره خپل ذاتی علم نه الله وینا ما ول ورکړ ذاتی چا سره نشته دی بس چلا ورسوم رور کینو غا علمینو